Jordany 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio, program trzeci. Jest poniedziałek, 20 maja, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 500 000 000 zł na komponent tarczy przeciwlotniczej. Premier podpisuje umowę w tej sprawie. Kondolencje i krytyka, mieszane reakcje po śmierci prezydenta Iranu. Paul McCartney, pierwszym muzykiem miliarderem Wielkiej Brytanii. Europejski Bank Inwestycyjny pomoże Polsce zbudować elementy systemu satelitarnego do Sky Shield, czyli unijnej tarczy antyrakietowej. Premier Donald Tusk właśnie w tej chwili rozmawia o tym z szefową Banku Inwestycyjnego i ustala szczegóły pożyczki w wysokości 500 000 000 zł. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest w kancelarii premiera. Powiedz, co dokładnie za te pieniądze zbudujemy. Zacznę od tego, że ta europejska kopuła to różne elementy i różne rodzaje uzbrojenia, które po połączeniu w całość mają stworzyć szczelny parasol ochronny nad wspólnotowym niebem. A te poszczególne elementy to są trzy główne systemy uzbrojenia: Arrow-3, wyrzutnie Patriot oraz Iris-T. Każdy odpowiada za zwalczanie rakiet wystrzelonych z innych odległości i każdy z tych elementów, żeby mówić o zintegrowanym systemie antyrakietowym, należy połączyć w całość, skutecznie zarządzać, a także naprowadzać na cele. No i tu odpowiedź na Twoje pytanie. Polski rząd za pożyczkę właśnie z Europejskiego Banku Inwestycyjnego chce opracować system satelitarnego zobrazowania dla tej żelaznej kopuły. Będzie to coś w rodzaju oczu dla tej antyrakietowej tarczy z wykorzystaniem kosmicznych technologii. No i właśnie o finansowaniu tego ambitnego, można powiedzieć, projektu teraz premier Donald Tusk rozmawia z szefową Europejskiego Banku Nadią Calvino. Tyle Agnieszka Drążkiewicz, do sprawy będziemy jeszcze wracać. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przekazał kondolencje po śmierci prezydenta Iranu i ministra spraw zagranicznych, którzy zginęli w katastrofie śmigłowca. Maszyna rozbiła się w górzystym terenie w pobliżu granicy z Azerbejdżanem. Kiedy ekipy ratunkowe próbowały wczoraj dotrzeć na miejsce katastrofy, Komisja Europejska odpowiedziała na prośbę Iranu i przekazała zdjęcia satelitarne z unijnego systemu Copernicus. Wpis jednego z unijnych komisarzy wywołał jednak ostrą krytykę. Dane z programu obserwacji Ziemi Copernicus są przekazywane niemal w czasie rzeczywistym. Władze w Teheranie poprosiły o nie, by szybciej dotrzeć na miejsce katastrofy. Komisarz do spraw zarządzania kryzysowego, który o tym poinformował, oznaczył swój wpis na portalu X hasłem „Unijna Solidarność”. I to uznano za niestosowne. Kpina z obrońców praw człowieka w Iranie, żałosne oznaczenie, to niektóre komentarze. Przypominano nie tylko rolę prezydenta Raisiego w egzekucjach tysięcy Irańczyków, ale też sponsorowanie przez Iran terroryzmu, przekazywanie dronów Rosji do atakowania ludności cywilnej Ukrainy oraz przetrzymywanie w więzieniach pod fałszywymi zarzutami obywateli Unii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zginął potencjalny następca najwyższego przywódcy Iranu. Tak śmierć prezydenta Raisiego komentuje dr Jakub Gajda z Fundacji Pułaskiego. Orientalista powiedział Polskiemu Radiu, że reakcja na katastrofę śmigłowca z udziałem prezydenta i szefa MSZ-u pokazała głębokie podziały irańskiego społeczeństwa. Bo z jednej strony widzieliśmy te obrazki ludzi modlących się w meczetach wczoraj, gdy jeszcze nie było wiadomo, co się stało z prezydentem Raisim i innymi pasażerami tego śmigłowca. No a z drugiej strony dla wielu Irańczyków, zarówno w kraju, ale przede wszystkim na emigracji, był to powód wręcz do świętowania. Śmierć prezydenta Raisiego oznacza, że jego funkcję obejmie dotychczasowy wiceprezydent Mohammad Mokber, a po upływie 50 dni zostaną zorganizowane wybory prezydenckie. Skandal w katowickiej policji. 4 policjantów usłyszało zarzuty dotyczące posiadania lub udzielania narkotyków i przekroczenia uprawnień. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Katowicach i Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Osoby te zostały zawieszone w obowiązkach służbowych, mówi rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, komisarz Sabina Chyra-Giereś. Wszczęte też zostały względem nich postępowania dyscyplinarne. Jeżeli zarzuty przedstawione przez prokuratora okręgowego z Katowic potwierdzą się, osoby te zostaną wydalone ze służby, ponieważ ktoś, kto mając stać na straży przestrzegania przepisów, sam je łamie, nie ma prawa nosić munduru. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Współtwórca Beatlesów Paul McCartney jest pierwszym muzykiem miliarderem z Wielkiej Brytanii. Ranking najbogatszych mieszkańców wysp opublikował The Sunday Times. Can't buy me love. Miłości się nie kupi, jak sam śpiewał, ale wiele innych rzeczy można, zwłaszcza gdy ma się miliard funtów. Rok temu, jak wyliczono, miał niewiele mniej, bo 950 milionów. The Sunday Times sugeruje, że przebił barierę miliarda głównie dzięki trasom koncertowym, tantiemom oraz Beyoncé i jej coverowi Blackbird Beatlesów. Czasy raczej nie są dobre dla brytyjskich miliarderów. To drugi rok ze spadkiem ich liczby. Lider rankingu trzyma się jednak mocno. Po raz szósty został nim właściciel przemysłowo-finansowego konglomeratu Hinduja Group. Jego majątek szacowany jest na nieco ponad 37 miliardów funtów. To najwięcej w historii rankingu The Sunday Times. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie jest umiarkowane, okresami duże, czekają nas przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Termometry pokazują od 21 do 26 stopni, chłodniej jest nad morzem oraz w rejonach podgórskich od 18 do 22 stopni. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumex, Jaś, Tosia, Kajtuś. To imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Wybrałem torcik wedlowski z dekoracją na Dzień Mamy za 16 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 23,99. Sprawdź i pamiętaj, jak tak, to Allegro. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Sukces w biznesie można odnieść tylko wtedy, gdy dokładnie rozumie się potrzeby klientów. Właśnie dlatego Renault jest liderem kategorii samochodów dostawczych w Polsce czwarty rok z rzędu. Ponad milion opcji zabudowy. Od 3,3 do 29,6 metra sześciennego przestrzeni ładunkowej. Dni biznesu. Sprawdź ofertę na Renault Master i pozostałe samochody dostawcze dostępne od ręki w leasingu od 101%. Szczegóły w salonach i na dlabiznesurenault.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, jest godzina 12:07. Ja się nazywam Renata Grochal, a to jest audycja Szpiedzy, Putina i Łukaszenki w Polsce. Będziemy rozmawiać o wpływach rosyjskich w Polsce, o tym, jak głęboko nasze państwo jest infiltrowane przez obce służby, jak werbuje się szpiegów i czy można temu jakoś przeciwdziałać. Zapraszam na naszą audycję. Gośćmi w studio są generał Marek Dukaczewski, były szef Wojskowych Służb Informacyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Emerytowana major kontrwywiadu ABW Anna Grabowska-Siwiec. Dzień dobry. I Grzegorz Rzeczkowski, Newsweek Polska. Dzień dobry. A z nami też jest generał Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego w studio w Krakowie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, witam państwa. I pierwsze pytanie do Krakowa. Kiedy w 2022 roku powiedział pan w wywiadzie dla Gazety Wyborczej, Rosja już tu jest, wiele osób pukało się w czoło, mówiło, że pan ma obsesję. Jak dzisiaj by pan ocenił ten stopień infiltracji Polski przez rosyjskie służby po tym, jak ujawnił się najprawdopodobniej szpieg białoruski albo rosyjski, były już sędzia Szmyt? Jako stosunkowo wysoki, zarówno jeżeli chodzi o taką agenturę, która jest narzędziem w rękach wywiadu wojskowego Rosji i prowadzi rozpoznanie obiektów militarnych, kwestii pomocy dla Ukrainy, szlaków transportu, także infrastruktury krytycznej, no bo tutaj też trzeba zakładać, że Rosjanie myślą w kategoriach jednak możliwej wojny, czy to teraz, czy bardziej prawdopodobne na dystansie wielu lat, jeżeli chodzi o państwa naszego regionu. Natomiast dla mnie dość istotne jest to, żebyśmy, mówiąc tutaj o oczywiście takich faktach wywołujących emocje, tak, i będących dzwonkiem alarmowym dla naszych służb, dla naszego społeczeństwa, jak kwestia ucieczki Tomasza Szmyta na Białoruś, nie zapomnieli o pewnym bardzo istotnym kontekście, który się rozkłada na bardzo wiele lat. Ja króciutko, jeżeli pani redaktor pozwoli, chciałbym tutaj podać takie zasadnicze fakty, które myślę, że mogą jakiś rozsądny obraz tej rosyjskiej infiltracji naszych instytucji państwowych oddać. No więc po pierwsze mamy lata 2013-2014, czyli przygotowanie się Rosjan do aneksji Krymu i bardzo intensywną pracę obu wywiadów rosyjskich, także FSB, na kierunku polowania jakby i uszczeliwania agentów wpływu, którzy mieliby zapewnić taką odpowiednią dla Rosjan recepcję tego faktu związanego właśnie z zajęciem Krymu. Tutaj oczywiście najbardziej obserwowana aktywność wywiadu rosyjskiego datuje się na okres po lutym 2014 roku. Niemniej jednak wcześniej już te przygotowania jakby do odpowiedniego sprofilowania, tak, opinii publicznej. Panie generale, Zachodu. Czyli przepraszam, że wejdę w słowo, ale czyli pan stawia taką hipotezę, że Tomasz Szmyt został pewnie zwerbowany po aneksji Krymu? Nie. Wydaje mi się, że takim najwcześniejszym momentem, gdzie można było mówić, że stał się osobą atrakcyjną dla rosyjskiego wywiadu, to zdecydowanie lata, w których zaczyna rządzić Zjednoczona Prawica. Być może jakieś kontakty, tak, i formy tutaj wiązania takiego wstępnego występowały na wcześniejszym etapie, ale myślę, że najbardziej prawdopodobne to okres jego pracy przy Komisji do Spraw Reprywatyzacji. To jest dość dogodne umiejscowienie agenta do realizacji takiego podejścia, no myślę, że pod obcą flagą, prawda? Gdzie można go związać w ramach pewnego wspólnego interesu. Jeśli tak, no to musieli też mieć rozeznanie co do jego sytuacji finansowej i cech osobowych, które by uprawdopodobniały sukces takiego wyrwunku. Jeśli nie, podejścia właściwie. Jeśli nie w tym momencie, to później oczywiście, kiedy staje się członkiem takiego koła wokół prominentnych polityków prawicy z kręgu Zbigniewa Ziobry, czyli kontakt z sędziami, którzy mają tworzyć tą nową polską rzeczywistość. W rzeczywistości oczywiście chodzi o właściwie rozbicie systemu sądowniczego w Polsce. Natomiast to, co jest bardziej istotne, to trzeba spojrzeć na to, jak się zachowuje tutaj Zjednoczona Prawica po tym właśnie okresie, począwszy od 2015 roku. Po pierwsze przejęcie, likwidacja przez Macierewicza Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, które ma za zadanie właśnie zwalczać te zagrożenia, o których wspomniałem, tak rosyjskie, wywiadowcze. Po drugie, praktycznie likwidacja też faktyczna, funkcjonalna kontrwywiadu wojskowego, który właściwie pada z jego ręki ofiarą tutaj bardzo, bardzo bym powiedział takich rzeczy nieuzasadnionych. Wymiana kadrowa zarówno w służbach specjalnych, jak i w całej klasie politycznej, w instytucjach państwowych. Wiadomo, ale panie generale, postawmy szeroki na razie kropkę i oddajmy też głos gościom w studio. Jasne. Chciałam zapytać, jak się werbuje szpiega? Jak służby zarzucają te sieci, panie generale? Mamy te cztery podstawowe zasady, a więc majs, pieniądze, ideologia, szantaż i ego. I to są najbardziej typowe podstawy do werbunku. albo postawienie kogoś w sytuacji kompromitującej i potem szantażowanie go, albo zaoferowanie pieniędzy zgodnie z zasadą nie ma ludzi, których się nie da przekupić. Dla niektórych to może być 5 tysięcy dolarów, dla innych to będzie kwota 5 milionów dolarów. Praktycznie każdego można przekupić. Ideologia, bardzo popularna, szczególnie w relacjach rosyjskich. Pamiętamy piątkę z Cambridge, również ludzie w Polsce działający obecnie w polityce byli zafascynowani Che Guevarą, innymi osobami, które reprezentowały takie bardzo prorosyjskie poglądy. A kto był zafascynowany Che Guevarą? No, student iberystyki Antoni Macierewicz, wiemy to jakby z jego biogramów. A więc to są te osoby, które gdzieś tam w kręgu zainteresowań służb mogą się znaleźć. Czyli mamy ten wątek ideologiczny i czwarty element, ego. No, wiadomo, że każdy z nas ma na jakimś poziomie to ego rozbudowane. Jest ta taka może niepisana zasada, że są mężczyźni, którzy gdyby spadli z poziomu swojego ego na poziom swojego IQ, to by się zabili. Ale pan stawia taką tezę, że Antoni Macierewicz mógł zostać zwerbowany? Ja takiej tezy nie stawiam, natomiast mam nadzieję, że w wyniku działań, które będą intensywnie prowadzone, wiele rzeczy nam się wyjaśni. Bez działań kontrwywiadu, dobrze przygotowanych, rzetelnie przeprowadzonych, uczciwych. My nie mówimy w tej chwili o tym, że poszukujemy zemsty czy chęci odwetu. Mamy problem dla nas wszystkich, Polaków, Polek i Polaków, dla naszego państwa, ponieważ mamy świadomość tego, że Rosjanie byli obecni, są obecni i tylko od nas zależy, czy będą obecni. Jeżeli ja słyszę ze strony polityków PiS-u wszystkie ręce na pokład, panowie, sprawdzamy. Powiedzcie, czy do was podchodzili Rosjanie, czy znaleźliście się w kręgu zainteresowań Rosjan, czy były składane wam propozycje. Oni mogą nawet tego nie wiedzieć. 2013 rok, mamy tę słynną doktrynę Gierasimowa, czyli zarządzanie hałasem. Twórczo rozwijana przez wiele, wiele lat. I to, co w tej chwili mamy, od 2-3 lat mamy trzecią generację broni informacyjnej. To się nazywa warfare, Information Warfare 3.0. Polega to na tym, że Rosjanie typują aktywne grupy społeczne, które przeciwstawiają się temu, co Rosjanie, Białorusini oferują, są przeciwnikami potencjalnego agresora. I tych ludzi niszczą. Natomiast wspierają i budują grupy, które będą w przypadku agresji wspierać agresora i promować jego ideę. Chciałam do Grzegorza Rzeczkowskiego zapytać, jak głęboka jest ta infiltracja twoim zdaniem? Badasz te wpływy rosyjskie od lat, jesteś autorem książek na ten temat. Czy widzisz tutaj jakieś takie na przykład środowiska polityczne albo jakichś polityków w Polsce, którzy no, mogą być agentami wpływu rosyjskiego? Ja sobie przypominam Kornela Morawieckiego, nieżyjącego już, który po aneksji Krymu po 2014 roku mówił, że powinniśmy współpracować z Rosją. Był takim rusofilem. Niestety, mówię niestety, bo chciałbym użyć innych sformułowań, stawiając tę tezę popartą moimi badaniami, oceniam tę infiltrację jako głęboką w środowisku ugrupowań prawicowych. Także bliskich Prawu i Sprawiedliwości, czy w samym środowisku Zjednoczonej Prawicy. Odwołam się tutaj do mojego niedawnego śledztwa, świeżego takiego badania, które stosunkowo przeszło bez echa, co nie jest dla mnie w sumie zaskoczeniem, bo te sprawy są wyciszane. Otóż kilka miesięcy temu, w lutym, opisałem, jak powiązani z Rosją biznesmeni przejmują rynek zielonej energii na południu Polski. To o tyle niebezpieczne, że budują moce, które mogą zastąpić elektrownię Turów, o którą tak PiS bił się w Europie. Tak mocno się bił, że zapomniał o tym, że jak zostanie wygaszona za kilkanaście lat, no to trzeba będzie te moce czymś zastąpić. Tych mocy nie zastąpiono zieloną energią. Żadna ze spółek energetycznych w rękach PiS będących nie zbudowała potencjału, który mógłby ten Turów zastąpić. Zrobili to biznesmeni powiązani z rosyjskim kapitałem. Przy wsparciu polityków PiS przy zupełnej bierności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak usłyszałem, dlatego, że tam, gdzie pojawiał się PiS, polityka ABW natychmiast miała włączane czerwone światło, albo sama sobie włączała. Ale kto włączał to czerwone światło? Nadzorcy służb? Nadzorcy służb, tak? Więc mamy do czynienia z taką... Panowie Kamiński i Wąsik? Nie wiem, czy personalnie oni, tak? Tutaj nie chcę operować nazwiskami, natomiast sytuację mieliśmy taką, że to jest skandaliczna rzecz, że ci ludzie, ci powiązani z biznesem oligarchicznym, takim z wysokiej półki kremlowskiej, biznesmeni inwestujący w to OZE w Polsce, dostawali setki milionów dotacji, proszę państwa, z urzędów, instytucji kontrolowanych przez PiS i ich koalicjantów. No więc sam ten przykład pokazuje, jak w pigułce, jak w soczewce, jak wyglądają wpływy rosyjskie w Polsce. Ale po twoim artykule ABW się zainteresowała sprawą. No świetnie, tak to powinno wyglądać. Z niecierpliwością czekam na wyniki tego postępowania. Natomiast gdzie nie dotknę jakiejkolwiek sprawy, czy to jest sprawa smoleńska, czy sprawa afery podsłuchowej, czy sprawa NCBR-u, tam wyskakują ludzie, którzy w jakiś dziwny sposób mają bliskie związki z ludźmi Kremla. I to pokazuje skalę. I to pokazuje skalę nie tylko infiltracji, ale przede wszystkim zaniedbań i zaniechań. Tu pan generał Pytel wspominał o tym, jak był niszczony kontrwywiad. No, jeżeli słyszymy, że ABW personalnie została zredukowana niemal o połowę, jeśli chodzi o liczbę funkcjonariuszy zarządów PiS. No, mówi się o tym coraz głośniej, na szczęście, choć ja o tym staram się, ten problem staram się nagłaśniać jeszcze zarządów PiS, o likwidacji delegatur. No, skandaliczny przypadek, delegatur ABW oczywiście, skandaliczny przypadek Wydziału Zamiejscowego ABW w Elblągu, który został zlikwidowany zarządów PiS i nie dość, że został zlikwidowany, to jeszcze budynek został sprzedany. Została ta jakby te zdolności na odcinku kaliningradzkim zniweczone czy zminimalizowane i teraz problem jest chociażby taki prozaiczny. No gdzie umieścić ten odtwarzany wydział zamiejscowy w Elblągu? No bo wiadomo, Elbląg nie jest wielkim miastem. Budynek musi spełniać pewne wymagania. I co zrobić z tym? I nawet po agresji na Ukrainę rząd Prawa i Sprawiedliwości nie podjął decyzji, żeby chociaż odtworzyć tę delegaturę w Rzeszowie, przez który idzie cała pomoc. No, teraz ma być odtworzona. Chciałam zapytać panią major jako ekspertkę od kontrwywiadów ABW, czy jeśli pani widzi, że na przykład premier, były premier już dzisiaj polskiego rządu Mateusz Morawiecki po otrzymaniu informacji od CIA, że w ciągu najbliższych tygodni wybuchnie pełnoskalowa wojna w Ukrainie, jeśli on organizuje taki szczyt sił antyeuropejskich, proputinowskich w Warszawie. Przyjeżdża tutaj między innymi Marine Le Pen, która się przyznaje do tego, że pożycza pieniądze od Putina. To czy to powinno wzbudzić jakąś uwagę służb, jakąś chęć sprawdzenia tego? O co tu chodzi? Oczywiście, że powinno, ale musimy rozdzielić świat idealny od świata rzeczywistego. I wszystko, co powiedzieli dzisiaj moi przedmówcy przed chwilką, jest prawdą. Bardzo wiele rzeczy zostało zaniedbanych, ale postawię taką tezę trochę może niepopularną, nie tylko zarządów ostatniego rządu, poprzedniego rządu, który mam nadzieję już na dobre odszedł, ale przez wiele, wiele lat politycy budowali taki system bezpieczeństwa państwa, w którym oni pozostaną bez kontroli. System służb specjalnych w Polsce zbudowany jest tak, aby mógł być sterowany ręcznie przez polityków. Każdy szef służby specjalnej nominowany jest w Polsce politycznie, nie za zasługi dla danej służby, bo tu akurat mamy dwóch panów, którzy ze służb się wywodzą, ale przez wiele dziesięcioleci nominowani na najwyższe stanowisko w służbach specjalnych nominowane były osoby, które mogły nie mieć żadnego doświadczenia w służbie, ale za to miały świetne umocowanie polityczne. I mój ulubiony slogan to kolega koledze nie zrobi krzywdy. I szef służby, który ostatecznie odpowiada za wszystkie informacje, jakie ze służby wypływają, to on musi podpisać się pod każdym kwitem, który wyjdzie ze służby specjalnej na zewnątrz. To on jest tym wentylem bezpieczeństwa. I ja państwu powiem, że ja w swojej 16-letniej, to może nie jest jeszcze jakaś bardzo długa, ale kilka opcji politycznych przeżyłam w służbie. Na co dzień spotykałam się z tym, że jeśli w naszych rozpracowaniach kontrwywiadowczych pojawia się nazwisko polityka obecnie rządzącej władzy, to ono zazwyczaj nigdy już dalej nie będzie opracowywane, ponieważ jest taka wola polityczna, żeby tego nie robić. I teraz oczywiście szeregowy funkcjonariusz kontrwywiadu realizujący czynności operacyjno-rozpoznawcze, bo oczywiście tutaj ten obszar nas najbardziej interesuje. Nawet jeśli osobiście uważa, że jakiś temat powinien być badany przez jego wydział, bez względu na to, jaka jest specyfika tego wydziału. Pamiętajmy, że kontrwywiad działa bardzo wąskimi specjalizacjami. Nawet jeśli uważa, że jakiś problem powinien być podjęty, to nie od niego to zależy. To zależy od jego przełożonych, od tego, czy jego przełożeni wyrażą zgodę. No ale chyba powinna być jakaś kontrola nad służbami, bo... No to premier kontroluje służby. A kto mianuje szefa służby? No premier. Wszystko odbija się od tego polityka, który aktualnie ma najwięcej władzy. I mój zarzut jakby do sceny politycznej całej w Polsce jest taki, że przez te wszystkie lata od 90 roku nikt nie chciał, nikt z żadnej opcji politycznej, czy to była skrajna prawica, czy to było jakieś centrum, czy to była lewica, nikt nie chciał, żeby służby kontrolowały środowiska polityczne. Dlatego dzisiaj nie dziwmy się, że są takie sytuacje, o których mówi pan redaktor, czy o których mówią panowie generałowie, bo to rządzący politycy, tym, a nie innym osobom, na przykład budzącemu wiele kontrowersji na bardzo wielu polach byłemu ministrowi Macierewiczowi, dał władzę i dał możliwość podejmowania takich, a nie innych decyzji. Co więcej, pozwolił mu podejmować decyzje, które na przykład w oczach naszych są jednoznacznie negatywne i dla bezpieczeństwa, i dla gospodarki państwa. Na przykład jakie? No tutaj mamy rozwiązanie Centrum Kontrwywiadu NATO, tak? Co postawiło nas w bardzo negatywnym świetle, nie tylko w kraju przed naszymi obywatelami, którzy mają pytanie, na co my tak naprawdę wydajemy te pieniądze? Co te służby specjalne tak naprawdę robią? Bo przeciętny obywatel może zadać takie pytanie. Ma prawo do tego, bo to z jego podatków utrzymywane są służby. Ale... To ja chciałam pytanie do Krakowa w takim razie, skoro pani poruszyła ten temat wtargnięcia do Centrum Eksperckiego Wywiadu NATO. Do pana generała Pytla mam pytanie, bo pan kiedyś powiedział w wywiadzie, że Macierewicz wysłał tam swoich ludzi po dokumenty. O jakie dokumenty chodziło? Jakich dokumentów oni szukali? No to trzeba by zapytać pana Macierewicza. Moja rozmowa wcześniejsza, oczywiście zainicjowana przez posła Opiołę, zdradziła jedno, że ta formacja bardzo obawia się naszej aktywności na kierunku, powiedzmy, osób środowiska czy bezpośrednio odnoszącej się do pana Antoniego Macierewicza. To jest oczywiście jego teza, tak? On to formułuje, Opioła. I myślę, że tutaj też pracuje w dużej mierze wyobraźnia, tak? Myślę, że chodziło o dokumenty odnoszące się bezpośrednio do osoby Antoniego Macierewicza. Dobry kontrwywiad potrafi naprawdę zrekonstruować, cofając się wstecz, bardzo obszernie i precyzyjnie wszelkiego rodzaju związki, te związki takie, które są związkami symptomatycznymi, tak, z osobami, kręgami, instytucjami, które są operowane czy zawiadywane, kontrolowane przez przeciwnika. To zapytam wprost, czy pan jako szef służby kontrwywiadu miał jakieś dokumenty, z których by wynikało, że Antoni Macierewicz miał jakieś podejrzane związki? Powtarzam jeszcze raz, tutaj odnoszę się do wypowiedzi, a właściwie serii wypowiedzi pana posła Opioły na terenie Komisji do Spraw Służb Specjalnych w tak zwanej kanciapie, tak, czyli takim miejscu socjalnym dla pracowników, które jest przez niego zaaranżowana i prowadzona w sposób poufny, zapewniający taką konfidencję tego faktu. Oczywiście wszyscy to widzą, potem pojawiają się pytania, więc tylko w tym zakresie jakby się odnoszę do kwestii. Oczywiście nie udzielam żadnej informacji na ten temat. A Grzegorz Rzeczkowski chciał jeszcze coś powiedzieć na ten temat. Ja chciałem dodać co do wątku Antoniego Macierewicza, że działalność Antoniego Macierewicza od zarania III Rzeczpospolitej sprawiała wrażenie działania na korzyść naszych przeciwników, a nie naszych sojuszników w dużej mierze. Ja chciałbym przypomnieć sprawę, która też była podnoszona, czyli sprawę zamknięcia działań, czy zablokowania działań polskiego kontrwywiadu cywilnego, czy wtedy Urzędu Ochrony Państwa, który rozpracowywał siatkę gieru w Polsce. I to decyzją Antoniego Macierewicza ta operacja została zahamowana, zablokowana. A po latach ta sprawa miała taki nieoczekiwany zwrot, ponieważ dostęp po 30 latach uzyskali do niej dziennikarze konkretnie dziennikarka Anna Gielewska, tego dostępu, zgody na ten dostęp formalnie udzielił jej ówczesny szef Sądu Wojskowego, pan sędzia Raczkowski. I na tego sędziego za to, że udzielił zgody na ujawnienie dziennikarce akt sprawy, z których wynikało jednoznacznie, że to Macierewicz zablokował tę operację, bardzo ważną operację. Na tego sędziego spadły bezprecedensowe szykany. Doszło do tego, że uchwalano specjalne przepisy ustaw, by wyrzucić go z zawodu, wypchnąć go poza nawias sędziowski. Doszło do tego, że tę sprawę ponownie utajniono. A kto badał akta sprawy, żeby zobaczyć, co w nich jest? Nikt to inny jak Sławomir Cęckiewicz przyszedł do sądu, do archiwum sądu i przez tydzień tam siedział i sprawdzał. Dla kogo sprawdzał? Możemy się tylko domyślać. Czyli szereg działań Macierewicza takie budzi nie tylko kontrowersje, ale budzi uzasadnione wątpliwości. Kto z tego korzysta? Jeśli chodzi o CEK, to może mnie wolno więcej powiedzieć, bo tę sprawę badałem. Znaczy szukał, ludzie Macierewicza wjechali tam, bo to tak to trzeba powiedzieć, wjechali tam pod osłoną nocy w skandalicznej zupełnie sytuacji, okolicznościach, po to, żeby prawdopodobnie szukać dokumentów dotyczących pani Iryny Obuchowej, tak zwanej tłumaczki, która tłumaczyła, chociaż nigdy nie była tłumaczką, za to była byłą pracownicą moskiewskiego inturistu zinfiltrowanego przez KGB, w ogóle przybudówka KGB. I ta pani dostała dostęp do archiwum WSI i tam sobie też tłumaczyła ten raport, który później wypłynął w Rosji. No jeśli to nie jest działalność, ja nie już abstrahując od, jeśli ta sprawa nie świadczy, że o wpływie rosyjskich służb, niewyjaśniona zresztą do dzisiaj, no to jakie inne sprawy na to mogą wskazywać. My przechodzimy do tego, do porządku dziennego. Skandal, politycy mówią różne głupoty, myślimy sobie, różne rzeczy głupie robią, okej, zostawmy to, Macierewicz no tak, w ogóle jest wariatem. Politycy mówią tak, jedni politycy mówią, jesteście zdrajcami rosyjskimi, z kolei pisowcy mówią do polityków, do swoich przeciwników politycznych, wy jesteście agentami niemieckimi i z tego tak naprawdę nic nie wynika. Ja pytam, dlaczego my się nie domagamy dowodów? Jeśli pan Kaczyński wychodzi na mównicę sejmową i krzyczy do pana premiera Tuska, jesteś niemieckim agentem, to ja bym oczekiwała, żeby teraz wszyscy zażądali od Kaczyńskiego, żeby pokazał te teczki. Na jakiej podstawie to jest? Bo my nie weryfikujemy tego, co mówią politycy. U nas w Polsce można rzucić kalumnię na każdego i on się sam musi z tym borykać. I to właśnie, że ja w ogóle zresztą uważam, że to jest trywializowanie pojęcia agent. Że nam się, teraz już w odbiorze społecznym agent to jest po prostu zły chłopak, który kogoś wkurzył. A to, pod pojęciem agent zaczynamy zapominać, jak ciężka działalność przeciwko państwu się kryje. I dla mnie to jest problem, że my w takim dyskursie politycznym pozwalamy sobie na rzucanie bardzo ciężkich słów bez oczekiwania, że ktoś pokaże dowody. No tak, ale tych dowodów pewnie powinny szukać służby. Mam pytanie do pana generała Pytla. Czym powinna zająć się Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów w pierwszej kolejności? Powinna się zająć rosyjskimi wpływami. Wydaje mi się, że takim najbardziej istotnym tutaj, krytycznym, tak, dla państwa polskiego, jego suwerenności, jest wpływ rosyjski realizowany z pozycji politycznych. I tutaj znowu dosłownie dwa słowa na temat historii. Przed agresją rosyjską na Ukrainę Rosja prowadziła typowe działania związane, mówię tutaj oczywiście o tak zwanej operacji specjalnej, aktywne działania związane z taką preparacją, przygotowaniem opinii publicznej, ale nie tylko, także i środowisk politycznych rządzących. Tutaj jeżeli chodzi o kraje bałtyckie, Polskę, Rumunię, celem właśnie zdobycia poparcia dla wyników tej operacji, która miała się zakończyć w ciągu powiedzmy tych 3 tygodni, tak. Tam były duże siły policyjne. To wszystko wskazuje jednoznacznie na to, że oni byli przekonani, że po prostu zajmą terytorium Ukrainy, opanują Kijów, zlikwidują ten taki rdzeń władzy politycznej. I jedynym takim problemem dla nich pozostanie w tym momencie reakcja Zachodu, tak. A rząd Mateusza Morawieckiego, kiedy już było wiadomo, że ta agresja, ta napaść Rosji na Ukrainę jest nieuchronna, A było to właściwie jeszcze, no wiadomo, pod koniec 2021 roku, prawda? Agresja nastąpiła 24 lutego 2022 roku. Tutaj często jest wyciągany taki argument, że sam prezydent Zełenski, prawda, nie wierzył w tą agresję, operację. No tak, no ale on był bardzo, powiedział, dobrze zdezinformowany przez rosyjskie służby. Tutaj można by długo jakby uzasadniać ten wątek. Przede wszystkim tym, że ciągle są identyfikowani tam agenci wpływu. Myślę, że część z tych rzeczy jest zakryta na poziomie politycznym. No i jak się zachowuje w tym wszystkim Morawiecki? Spotkanie z Salvinim i Orbanem. Wizyta Le Pen. Moim zdaniem zachowuje się w kategoriach, które są zbieżne z jakby planami, nie jakby, tylko z planami rosyjskimi, tak? Czyli to ma być krótka operacja, jej efekty, czyli zajęcie Ukrainy oczywiście będą wstrząsem dla Zachodu, natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest opanowanie sytuacji, jeżeli chodzi o działania, o reakcje tych krajów w tak zwanym rosyjskim limitrofie, tak, byłych republik radzieckich, ale też Polski, bo to jest bardzo przecież ważny tutaj, nawet w sensie militarnym i politycznym, prawda, element tej całej gry. I to trwa właściwie też po 24 lutego. No, gdyby nie ten taki zaczyn w postaci, po pierwsze, reakcji bardzo zdecydowanej administracji amerykańskiej, ale też Polaków, którzy no, otwierają serca i zupełnie spontanicznie, zupełnie bez jakiegokolwiek tutaj udziału rządu przyjmują tych ukraińskich uchodźców, tak? Udostępniają im domy, zaczynają się nimi opiekować, prawda? To ja myślę, że taka kontynuacja tej polityki prorosyjskiej byłaby nieunikniona, jeżeli chodzi o rządy Zjednoczonej Prawicy. No tak, ale właśnie czy te wpływy rosyjskie nie są silniejsze w bardziej skrajnie prawicowych organizacjach politycznych niż Prawo i Sprawiedliwość? Bo Prawo i Sprawiedliwość właściwie... Tak? Proszę. Już powiem, o co chodzi. No, ja zakładam, że tutaj mówimy jakby o różnych kategoriach, tak, tych pomocników rosyjskich. Oczywiście może to być polityk, tak, który jest w jakiś tam sposób związany pewnymi relacjami, nawet i biznesowymi, tak, z Orbanem, tak, jakaś tam projektowana przyszłość, ale formatowana i przygotowana przez Rosjan, tak, jest jakby jego taką główną motywacją, że on się tutaj tej Rosji już zawczasu wywdzięcza. Natomiast jest jeszcze, bym powiedział, taka agentura, już pomijając informacyjną, tak, która jakby te reakcje polskich gremiów politycznych sprawdza i przekazuje swoim rosyjskim mocodawcom. Jest jeszcze bardzo istotna ta ukryta agentura wpływu, która bierze udział w procesach decyzyjnych polityków prawicy. Więc ja tutaj raczej bym nie mówił o takich, bym powiedział, no, otwarcie, bym powiedział, skrajnie prawicowych formacjach czy grupach w Polsce i ich zinfiltrowaniu ich przez Rosjan, ponieważ to jest oczywiste i to jest jakby faktem i tutaj jest bardzo wiele potwierdzeń, ale także o ludziach, którzy są no, głęboko zakonspirowani. A jak się tam dostali? No w bardzo prosty sposób. Właściwie ta cała miotła polityczna, tak? Brak odpowiednich sprawdzeń ze strony służb, gigantyczna wymiana kadrowa, jeżeli chodzi o polskie instytucje, tak? Jeżeli chodzi o no, cały system w ogóle tutaj tego aparatu państwowego. On się spotkał z fundamentalnymi potrzebami ze strony Rosji, jeżeli chodzi o plasowanie agentów. I stąd uważam, że ta grupa no, jest pokaźna. Oczywiście nie będziemy tutaj porównywać tego z Ukrainą, ponieważ tam jakby proporcje są jakby zupełnie inne. Natomiast no, biorąc pod uwagę polskie warunki, tak, i tą ingerencję, tak, i rosyjską, która no, miała doskonałe, bym powiedział, służby miały pełne pole do popisu i doskonałe warunki pracy. No dobrze, także, ale pan stawia taką tezę, skala jest duża. Hipotezę, że gdzieś tam na szczytach Prawa i Sprawiedliwości są ukryci agenci rosyjscy. Część dziennikarzy uważa, że błędem było to, że nie została sprawdzona sprawa kontaktów Jarosława Kaczyńskiego, do których zresztą on się sam przyznał w książce Porozumienie przeciwko monowładzy, że na początku lat 90. spotykał się z oficerem KGB Wazinem, ale Jarosław Kaczyński mówi, że załatwiał wizytę Lecha Wałęsy w Moskwie. Chce pana do Kaczyńskiego... Przepraszam, tylko sprostowanie. Znaczy przyznał się, ale się nie przyznał. Znaczy on powiedział, że się spotykał z Łasinem, którego nie było. I pomylił nazwiska. Pomylił nazwiska. I powiedział jeszcze, że o wszystkim zameldował, czy poinformował ówczesnego szefa UOP Andrzeja Milczanowskiego, który publicznie zaprzeczył. Tak, kategorycznie temu zaprzeczył. Ale chcę zapytać pana generała Dukaczewskiego, czy to powinno zostać wyjaśnione i dlaczego to tak naprawdę przez lata nie zostało wyjaśnione? No ale oczywiście, że tak. No przecież mamy chociażby problem, przepraszam, odejdę trochę od tego głównego nurtu, rozmowy braci Kaczyńskich w dniu katastrofy smoleńskiej. Mamy komunikat przekazany przez byłego rzecznika rządu Adama Hoffmana, czego ta rozmowa dotyczyła. Nadal nie wiemy, czego dotyczyła. Teraz mamy oświadczenie o tym, że te rozmowy z Wasinem służyły przygotowaniu wizyty Lecha Wałęsy w Moskwie, ale znowu mamy stanowisko jednej osoby. Nie zostało to zweryfikowane i to, co tutaj państwo słusznie podkreślacie, na wszystko musimy mieć dowody. Jeżeli ktoś mówi, że rozmawiał z Wasinem na takie i takie tematy, proszę bardzo, czy są notatki z tych rozmów? Czy prezydent Wałęsa, nadal można go o to zapytać, szef jego gabinetu, wiedzieli o tym, że tego typu rozmowy były prowadzone? Czy były stawiane zadania Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby tego typu rozmowy prowadził? Co oprócz tego było podczas tych spotkań omawiane? Upili wódkę. Zapewne. W każdym razie powinny być... Ale czy to był ten oficer KGB, to był jakiś groźny szpieg czy funkcjonariusz służb? My tutaj w Polsce nie mamy niegroźnych. To są ludzie świetnie przygotowani, bardzo dobrze wyszkoleni, ze znajomością mentalności Polaków i potrafią działać tak, że ci, którzy nie mają przygotowania, nie są w stanie ich odróżnić i traktują ich jako bardzo przyjaznych przedstawicieli nie wiadomo jakiego państwa, bo to, co tutaj pan generał Pytel powiedział, działają pod obcą flagą również. No ale Jarosław Kaczyński mówi, że on broni suwerenności Polski i że te wszystkie zarzuty dotyczące właśnie związków PiS-u z Rosją to stawiają przeciwnicy polityczni. Panią major. Oczywiście, że stawiają, ale to zagrajmy w otwarte karty. Pozwólmy zbilingować wszystkie osoby, które podejrzewamy o kontakty, bo pamiętajmy, że żeby była jasność, jaka jest sytuacja prawna w Polsce. Każdy poseł i senator ma dostęp do informacji o klauzuli tajnej bez żadnego poświadczenia bezpieczeństwa, bez żadnej procedury sprawdzeniowej. Nic nie wiemy o nim. Z kim się kontaktuje, gdzie jeździ. Nie mamy prawa odwoływać w jego życiorysie. Nie ma możliwości, żeby oficer kontrwywiadu tak po prostu zadzwonił do posła i powiedział: dzień dobry, ja jestem z kontrwywiadu, chciałbym porozmawiać o pewnych dziwnych rzeczach, które widzę w pana otoczeniu. Bo w Polsce to jest traktowane jako zamach na niezależność polityków, jako ingerencja służb w środowiska polityczne. To są schematy myślowe, które pokutują w Polsce od lat 90. i wszyscy bardzo chętnie tym schematom sprzyjają. Także jeżeli... Ja w ogóle mam taką zasadę, że jak ktoś raz skłamał, to trudno jest mi potem uwierzyć. I akurat pan Kaczyński w swoim życiu powiedział tyle słów, które nie zawsze były prawdziwe, a które na pewno były manipulacją, że ja bym dzisiaj nie traktowała jego słów poważnie, tylko wzięłabym się za poważne sprawdzanie. Ale czy oczywiście, my trochę nie popadamy w taką teorię spiskową po tej sprawie Tomasza Szmyta, że teraz są wszędzie agenci, że oni są na szczytach PiS-u i oni sterowali polityką przez ostatnie 8 lat? Nie, ja nigdy w ogóle nie byłam zwolenniczką takiej teorii, nigdy bym się pod nią nie podpisała. Ja tylko bym chciała, takie dla mnie minimum, to jest, żebyśmy wrócili do wszystkich materiałów, które posiadają służby specjalne z ostatnich tam 10-15 lat, w których przechodzili politycy. Bo takich materiałów jest dużo. Tylko nam, jak w kontrwywiadzie, i to mówię jako oficer operacyjno-rozpoznawczy, przechodziło nazwisko polityka, to nam nie wolno było z tym nazwiskiem zrobić nic. Nie wolno nam go było sprawdzić w CEZOP-ie, czyli w Centralnej Ewidencji Zainteresowań Operacyjnych, gdzie sprawdzamy wszystkie osoby, które przechodzą w naszych sprawach. Więc nie ma też historii sprawdzeń. Ale kto wam zabraniał sprawdzać? No kto nasz przełożony. Ja, jak wychodzi mi nazwisko polityka, idę z tym do naczelnika, naczelnik idzie do dyrektora, dyrektor idzie do szefa. To jest pionowa konstrukcja, to jest jak w wojsku, proszę państwa. Funkcjonariusz sam nie może dokonać takiej czynności. Nam nie wolno takiego polityka zbilingować, więc my nie widzimy, kto tam jeszcze wychodzi. A jeśli już w ogóle ktoś się tym zainteresuje, to ja miałam takie sytuacje w swojej pracy. Wychodzi mi osoba blisko związana z obecnie, czyli z czasów, kiedy jeszcze pracowałam, opcją polityczną. Ja z tym idę do dyrektora. Dostaję informację, że sprawą zajmie się minister koordynator i my nie dostajemy nawet jako kontrwywiad możliwości... Mariusz Kamiński, tak? Tak, wówczas Mariusz Kamiński. A my nie dostajemy nawet możliwości jako kontrwywiad porozmawiania z tym człowiekiem. I oni tam na tym poziomie politycznym mówią, że oni sobie problem załatwią sami. I my nawet nie mamy możliwości jako kontrwywiad. Tak jest to państwo nasze skonstruowane. I to wszystko, czym my dzisiaj mówimy, to tu ma swój problem. Nie byłoby żadnych teorii spiskowych, gdybyśmy mogli realnie pracować. Ja dostaję informację, że oni sobie tam to sami załatwią, minister koordynator załatwi to sam. Z całym szacunkiem dla wszechwiedzy ministra koordynatora, ale my jako kontrwywiad nie mamy nawet możliwości przeszkolenia tego człowieka, czyli naszym doświadczeniem zawodowym nawet nie możemy mu posłużyć, żeby powiedzieć, niech pan uważa na to, niech pan uważa na tamto. To się nie dzieje. Ja miałam w tamtym roku możliwość uczestniczenia w takiej sejmowym zespole do spraw reformy służb specjalnych i ci panowie, to wszystko byli oczywiście przedstawiciele ówczesnej opozycji, powiedzieli mi, że oni mieli kiedyś szkolenie z ABW, które trwało pół godziny. I oni mieli poczucie, że oni właściwie z tego szkolenia nic nie wynieśli. Bo ten problem zagrożeń kontrwywiadowczych i szkolenia na takie sytuacje, o których to między innymi pan generał powiedział, bo to nie musi być szantaż, to mogą być bardzo miękkie działania manipulacyjne, które ja ze swojego podwórka znacznie częściej obserwowałam, obliczone na wiele lat. A takie szkolenia by się przydały, chociażby biorąc pod uwagę aferę mailową, która oczywiście, korzystanie z prywatnych skrzynek przez ministrów. No, buta polityków jest taka, że tam się nawet nikt nie przyznał, że popełnił błąd. Tylko zrzucono to na... Wszyscy byli winni, tylko nie ten, kto wydał polecenie obsługiwania poczty służbowej przez pocztę prywatną. Grzegorz, czy my nie wylejemy dziecka z kąpielą, jeśli teraz zaczną się takie właśnie zarzuty, że na szczytach poprzedniej ekipy rządzącej są agenci, czy to nie jest za mocny kaliber? Jeśli będziemy się odwoływać do faktów, to jestem przekonany, że nie. Bo na przykład ta dyskusja, która się rozgorzała w związku z Komisją do Spraw Rosyjskich Wpływów. Niektórzy publicyści mówią, ach, jedni się obrzucają i drudzy się obrzucają tymi samymi zarzutami. Nie, no to zobaczmy, jakie są fakty. Fakty są takie, że kiedy została ujawniona, zresztą przeze mnie, sprawa sprzedaży nagrań z afery podsłuchowej przez Marka Falentę, wyszedł ówczesny lider opozycji Donald Tusk i powiedział, zróbmy komisję do spraw rosyjskich wpływów śledczą w sejmową do spraw rosyjskich wpływów w gospodarce. No nie, ale ja sobie przypominam, że Donald Tusk powiedział, że to było pisane cyrylicą, po czym służby jeszcze Platformy Obywatelskiej nie znalazły żadnych dowodów na to, że tam były rosyjskie wpływy. To był błąd, że tej sprawy do końca wtedy nie wyjaśniono. Donald Tusk zabiegał i został w końcu szefem Rady Europy. Ta sprawa się rozmyła. Rady Europejskiej, przepraszam. Ja zbadałem dokładnie tę sprawę i tutaj... Trzeba przyznać służbom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że już drugiego dnia wytypowała Marka Falentę i wskazała, że to on i handel węglem może być w tle. Tylko, że z różnych powodów tego wątku nie pociągnięto, ABW zostało zablokowane. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że kiedy jesienią 2022 roku Tusk powiedział, róbmy komisję, to natychmiast wyskoczył PiS i podbił stawkę i powiedział, róbmy komisję, oczywiście, ale sprawdźmy platformy, bo to platforma się ściskała z Putinem i tak dalej i zrobiła z tego, wyolbrzymiła, jakby odkręciła sprawę, zrobiła z tego Lex Tusk. Zresztą to jest jakby w DNA PiSu i wcześniej Porozumienia Centrum, bo pamiętajcie państwo, i według mnie wtedy to wszystko się zaczęło, znaczy ta niechęć, ten strach nawet polityków przed służbami, kiedy Jarosław Kaczyński ujawnił tak zwaną sprawę inwigilacji prawicy i jakiejś i instrukcji tej słynnej 0015, jakoby to instrukcja miała umożliwić inwigilację prawicy, tak? I to wtedy zaczął kontrwywiad dostawać po łapach od wszystkich polityków, wszystkich opcji, żeby trzymał się z dala od spraw politycznych. I kiedy tylko dotknął tych spraw, była wielka afera, pamiętamy asystenta posła Gruszki i tak dalej, i tak dalej. I to trzeba zmienić. Nie, politycy nie są wyjęci z społeczeństwa. Politycy powinni być jeszcze bardziej sprawdzani przez kontrwywiad. Dlaczego mają być sprawdzani przez CBA? Dlaczego jako społeczeństwo zgodziliśmy się na to, żeby walczyć z korupcją i CBA, żeby się działo na politykach, a nie sprawdzamy kwestii obcych wpływów, nie tylko rosyjskich. Politycy powinni być jeszcze bardziej pod tym względem sprawdzani, dlatego żeby być chronionymi, żeby państwo polskie też było w ten sposób chronione. Pytanie do Krakowa, bo pan generał Pytel był jednym z tych funkcjonariuszy, którzy dostali po łapach. Było prowadzone śledztwo w sprawie współpracy kontrwywiadu z FSB. To śledztwo zostało niedawno umorzone. I co dzisiaj robi ekspert od tropienia szpiegów? Czy pan wejdzie jakoś w struktury służb? Czy pan jest dalej bez przydziału? Aktualnie uczestniczę w takim projekcie, który dla mnie jest bardzo istotny. Też dotyczy kwestii związanych z odpornością naszego państwa na oddziaływania o charakterze wywiadowczym. Oczywiście w takim szerszym kontekście wojny hybrydowej. I przygotowania zgodnie z wytycznymi NATO, ale też jakby z taką nową filozofią naszej odporności, tak, jako państwa, militarnej, cywilnej. Tutaj zgadzam się z przedmówcami, że bardzo ważna w tym kontekście jest edukacja, skierowana nie tylko do polityków, nie tylko do rządzących, ale także do społeczeństwa. Oprócz tego jeszcze to wszystko jest jakby pod egidą Akademii Sztuki Wojennej z kapitalnym przywództwem w tym zakresie pana generała Gocuła. Na zapotrzebowanie i decyzję ministra obrony narodowej. A czy pan wejdzie do komisji obejmuje... do spraw badania rosyjskich wpływów? Dostał pan propozycję? Absolutnie uważam, że nie powinno mnie tam być. Dlaczego? To znaczy, no, wie pani co, pani dyrektor, no jest takie zjawisko labelingu, ja się o tym jeszcze uczyłem, będąc studentem psychologii w latach 80., gdzie nawet jeżeli potwierdziłoby się wszystko, o czym mówiłem, tak, a mówiłem rzetelnie oceniając fakty, informacje, do których miałem dostęp, to odium na tym człowieku jakby ciąży i zostaje, więc ja tutaj jakby w odbiorze społecznym nie jestem osobą, którą można byłoby zaakceptować jako takiego, bym powiedział, sędziego, czy kogoś to poszukuje, tak, i ocenia te rosyjskie wpływy. Więc nawet gdyby taka propozycja była mi złożona, absolutnie bym odmówił. Panie generale, kto powinien być w takiej komisji? Powiem szczerze, że jak słucham wypowiedzi różnych ekspertów, w ogóle nie związanych ze służbami, to jestem pod ogromnym wrażeniem ich wiedzy i możliwości oceniania tego, co się dzieje. Są to ludzie, którzy nie mają tego, przepraszam za wyrażenie, zboczenia zawodowego, że na wszystko patrzą niezwykle ostrożnie. Po takich ludzi też warto sięgnąć. A ci ludzie są w Ośrodku Studiów Wschodnich, w piśmie. I na pewno jest bardzo wielu funkcjonariuszy kontrwywiadu z tych niższych szczebli, tych wyrobników, którzy to swoje rzemiosło spokojnie wykuwali. To samo jest w służbach wojskowych. To są ludzie, którzy będą pracowali na dokumentach i na faktach. Natomiast złożenie tego, do złożenia tego nie ma żadnego problemu. Też znajdziemy ludzi. Natomiast to musi być komisja, która będzie pracowała bardzo spokojnie, bardzo cicho, bez kamer, bez nagłaśniania, w oparciu o zgromadzone fakty. To, co pani major mówi, jeżeli jestem przekonany, że i w służbach wojskowych, i w cywilnych byli żołnierze i funkcjonariusze, którzy reagowali na draństwa z okresu ostatnich 8 lat, widzieli zagrożenia wywiadowcze. Ale dlaczego oni o tym nie słyszeli? Sygnalizowali to. Było to ucinane, bo politycznie było to nieakceptowalne. Proszę bardzo, pani major powiedziała, że trafiało to do Mariusza Kamińskiego. Czy Mariusz Kamiński sporządził notatkę z rozmowy z posłem czy z politykiem, że go uczulił o pewne sprawy? To powinno być w dokumentacji sprawy. Nie ma tego, bo tam nikt o niczym z nikim nie rozmawiał. Natomiast jesteśmy odkryci. Nie ma edukacji, nie ma szkolenia, nie ma uczulania posłów, polityków na zagrożenia wywiadowcze. One są niezwykle wyrafinowane, intelektualnie również. Przypadek asystenta posła Gruszki pokazuje, jak można młodego człowieka pozyskać przy jego pełnym otwarciu, pełnej chęci udzielenia pomocy. Na szczęście ABW wkroczyła odpowiednio wcześnie. Takich przypadków, podejrzewam, było wiele i jest wiele. Nie wynika to z tego, że ludzie chcą współpracować. Często dają się wciągać w przedsięwzięcia, z których później nie mają wyjścia. I tu wracamy do tej ideologii, do szantażu, do ego rozdmuchanego, że można któregoś polityka tak wysoko podprowadzić, a potem odciąć go od informacji, powiedzieć, no albo pan idzie z nami na współpracę, albo pan ginie jako polityk. Znaczy wie pan, to nie tylko o polityków chodzi, bo przecież pan kilka dni temu tutaj w studio powiedział, że infiltrowane są też środowiska kibolskie, na przykład kibole Legii byli zamieszani w pobicie współpracownika Aleksieja Nawalnego. I czy ta infiltracja, właśnie po, teraz się dowiadujemy, Gazeta Wyborcza o tym napisała, że były wiceminister sprawiedliwości, pan Warchoł, kiedy został prokuratorem generalnym, to wystąpił o kasację wyroku dla jednego z kiboli Legii, zamieszanego w handel narkotykami. No to, czy tutaj jakby służby są w stanie tak działać szeroko, żeby z jednej strony sprawdzać polityków, z drugiej strony sprawdzać środowiska różnego rodzaju kibiców. Przyznam szczerze, nie przyszło mi do głowy to, że można wynajmować polskich kiboli, żeby bili ludzi. Ale to wynajmowanie polskich kiboli wpisuje się w tę doktrynę wojen informacyjnych trzeciej generacji. Sianie chaosu. Zarządzanie chaosem to raz, ale druga sprawa pozyskiwania grup, które będą zainteresowane wspieraniem polityki, ideologii potencjalnego agresora. Za pieniądze. Najłatwiej. Natomiast oczywiście służby są w stanie to zrobić. Pod warunkiem, że będą miały na tyle mocną pozycję, że ani wiceminister, ani minister, ani premier nie będą mogli nie zastosować się do istotnych dla bezpieczeństwa państwa reguł. Jeszcze pytanie. Ja bym chciała jedną rzecz dodać, bo służby mogą to zrobić, ale też potrzebują sił i środków. I ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że kontrwywiad w Polsce, czy wojskowy, czy służba kontrwywiadu wojskowego, czy kontrwywiad usytuowany w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to są najmniejsze jednostki operacyjne tych instytucji. Otóż uważam, że żebyśmy mogli poważnie mówić o jakimkolwiek zabezpieczeniu kontrwywiadowczym kraju, należy wzmocnić jednostki kontrwywiadowcze. I z ABW, bezdyskusyjnie, należy wyprowadzić ściganie przestępczości o charakterze ekonomicznym. To spokojnie może robić policja. Pomysł, aby część kompetencji likwidowanego CBA znowu przenieść do ABW, a więc znowu walkę z korupcją białych kołnierzyków, bo to już kiedyś w ABW było, zostało wyprowadzone i to był świetny pomysł. I stworzyć z ABW prawdziwą służbę kontrwywiadowczą. Bo fajnie się mówi publicznie, że ABW to kontrwywiad, ale kontrwywiad w ABW to jest tylko jedna któraś sensowna ABW. I znowu wszystkim szefom... I ile to jest osób w tej instytucji? Nawet gdybym mogła powiedzieć, gdybym wiedziała, to nie mogę tego powiedzieć. Natomiast ABW to jest oczywiście walka z terroryzmem i to tam trzeba zostawić. Bo by się okazało, że garstka. Ale no niestety nic dobrego na ten temat nie mogę powiedzieć. Tak było za moich czasów. Tu pan redaktor zwrócił uwagę na to, że sukcesywnie ludzie... To okrajanie to nie jest... To jest przede wszystkim to, że ludzie odchodzą sami albo zostaną zmuszeni do odchodzenia. Nie ma żadnej polityki w Polsce zachęcających młodych, wykształconych, prężnych, patriotycznie nastawionych osób do przychodzenia do służb. Nie ma żadnej polityki w tym kierunku. Nie ma żadnych kampanii, nikt o tym nie myśli. Ludzie sami nie przyjdą, bo służby w Polsce mają negatywny PR, kojarzą się z opresyjnymi instytucjami i z instytucjami wykorzystywanymi politycznie. Więc przede wszystkim, jeżeli chcemy mówić o wzmocnieniu ochrony kontrwywiadowczej kogokolwiek, czy polityków, czy podmiotów strategicznych dla bezpieczeństwa państwa, musimy zwiększyć nakłady na piony kontrwywiadowcze i zwiększyć piony w kontrwywiadzie. Ale to nie jest rzecz, którą można zrobić od ręki. I przesuwanie byłych agentów CBA czy byłych policjantów do ABW to jest pomyłka. Tego się tak nie robi. Dobrze, musimy zmierzać do końca. Chciałam zapytać na koniec Grzegorza, czy można w 2-3 miesiące zbadać rosyjskie wpływy w Polsce? Komisja zaczyna działać w tym tygodniu. Będzie to rządowa komisja. Raport ma być gotowy przed wakacjami, tak zapowiada premier Donald Tusk. Czy to jest w ogóle realne? No jest to zastanawiające, powiedziałbym dyskusyjne. Ja się nad tym zastanawiam, bo sam się nad tym zastanawiam, czy można. Znaczy pytanie, ile jest w tak zwanych papierach, ile faktów zostało udokumentowanych i nieodkrytych, nie przedstawionych wyżej, czy już nie wspominając opinii publicznej. Znaczy zmierzam do tego, że no, trwają audyty też w służbach. Pytanie, co te audyty przyniosły. Słyszymy, że ta komisja ma pracować też na podstawie tego, co zostało ustalone podczas audytów. Jeśli tam jakieś ustalenia ważne zostały poczynione, to myślę, że 2 miesiące wystarczy, ale ja bym to widział jako wstępny etap. Znaczy trudno mi sobie wyobrazić, że w ciągu 2 miesięcy zostanie przedstawiony jakby całokształt problemu. Tak? Ja wyobrażam sobie, że 2-3 miesiące to jest to, żeby pokazać te najświeższe sprawy. Wydaje mi się, że komisja powinna pracować dłużej. No i wyjaśnić także podejrzane transakcje, między innymi Orlenu, na których spółka straciła ponad 1,5 miliarda. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę, za nasze spotkanie. Naszymi gośćmi byli generał Marek Dukaczewski, były dziękuję szef bardzo. Wojskowych Służb Informacyjnych, emerytowana major kontrwywiadu ABW Anna Grabowska-Siwiec, dziękuję. Redaktor Grzegorz Rzeczkowski i w studiu w Krakowie Piotr Pytel, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dziękuję bardzo. Renata Grochal, do zobaczenia. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Niezwykła, żeby nie powiedzieć eksperymentalna, będzie to opowieść o kobietach wojowniczkach. Jak reportaż radiowy wszedł do Gdańskiej Galerii Miejskiej, a potem wyszedł i wrócił na radiową antenę. Trzy niezwykłe kobiety. Małgorzata Żerwę, dr Agnieszka Daukrza i ponad nami wszystkimi poetka Anna Świerszczyńska. Zapraszam serdecznie, Anna Dudzińska. Klub Trójki. Audiodokument. Dziś tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład lodówka Samsung No Frost 185 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2799 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Czas na misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze ćwiartka z polskiego kurczaka 47% taniej, tylko 4,99 zł.